นั่นแหละนะพอจิตเดินมาถึงจุดนี้แล้วจะขยันดูได้ทั้งวันไม่เหนื่อยสมัยหัดแรกๆโอ้เหนื่อยดูประเดี๋ยวนึงก็เหนื่อยทีแรกแต่พอรู้เป็นเนี่ยถึงบอกว่าพอรู้เป็นแล้วพอหลงเมื่อไหร่ก็เหนื่อยเมื่อนั้นแต่พอรู้แล้วมีความสุขจิตจะรู้จิตจะรู้อะไรก็รู้อันนั้นสมมติว่าเราเริ่มนั่งขยับตัวรู้ตัวกับร่างกายจุดสำคัญก็คือรู้อย่างเปิดโล่งเห็นอย่ารู้อย่างรู้เข้าไปยึดเข้าไปจับแล้วก็ความทุกข์เกิดรู้ห่างๆรู้อะไรก็ได้รู้ห่างๆรู้สบายๆ แสดงว ่ าเมื่อตอนนั้นอะไรที่มันทุกข์เกิดที่เราอยาก ก็รู้อันนั้นเนี่ยรู้ตรงนั้นแล้วใจหลงเข้าไปเกาะก็รู้ทันถ้าใจเปิดโล่งเป็นตัวของตัวเองก็รู้ไปอะไรปรากฏก็ได้เพราะฉะนั้นพอคนปฏิบัติเป็นอาตมาถึงเคยพูดบอกว่าคนปฏิบัติเป็นนี่ไม่ใช่มาถามว่ารู้อะไรถ้ายังถามว่ารู้อะไรแสดงว่ารู้ไม่เป็นถ้ายังมีรู้อะไรไม่เป็นรู้อะไรก็ได้ไม่มีอะไรทุกอย่างแสดงธรรมะที่เสมอไปหมดคือไม่ใช่ตัวเราหมดทุกอย่างที่ปรากฏมาให้รู้เหมือนคนเดินอยู่หน้าบ้านไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวตนบุคคลสัตว์อะไรเนี่ยตัววิปัสสนาแท้ๆอยู่ตรงนี นั่นเป็นต้นว่าพอรู้ว่าหลงเนี่ยก็พยายามบังคับตัวเองจะไม่ให้หลงกลัวจะหลงอีกก็เลยมาจับอารมณ์ไว้กลับมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับของยุบกลัวจะหลงนั่นคือการหางานทำนั่นหลงผิดอีกแล้วคือความหลงผิดซ้ำซากคือพอปล่อยได้แล้วแทนที่จะปล่อยไปกลับก็รีบแบกไว้อีกการที่เราทำตามรูปแบบเนี่ยสมถะ40สติปัฏฐานทำวิปัสสนาทำสติปัฏฐาน4แล้วทำโดยมีความมุ่งหมายมีเป้าหมายของการจะทำสมถะเนี่ยทำให้ใจสงบใจสงบแล้วก็ทิ้งอารมณ์กรรมฐานไปไม่ใช่ไปแบกอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาใหม่จิตจะฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกวิปัสสนาเราทำเพื่อให้เข้าใจรูปธรรมนามธรรมตามความเป็นจริงถ้าเข้าใจรูปนามตามความเป็นจริงไม่ต้องกลับไปแบกมันขึ้นมาอีกถ้าจิตเข้าไปยึดก็รู้ว่าจิตเข้าไปยึดแต่ไม่ใช่เราพามันไปยึดเองมันหางานทำมันกวนน้ำให้ขุ่นอยู่ทำได้ดีนะดีแต่ได้ดีมากดีไม่ได้เลยสังเกตไหมว่าเรารู้อะไรอะไรปรากฏเรารู้หมดรูปธรรมปรากฏเราก็รู้นามธรรมปรากฏเราก็รู้เห็นไหมทุกทั้งรูปทั้งนามที่ปรากฏเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นของแปลกปลอมมาก็ไปมีเหตุก็เกิดมีเหตุก็ดับบังคับไม่ได้แทรกแซงไม่ได้จงใจไม่ได้ตั้งใจจะทำก็ผิดหักขึ้นมาเลยเร็วทันทีที่เกิดความอยากความทุกข์จะเกิดทันทีทำอย่างนั้นนะทำได้ดีมากเมื่อก่อนจะมาตรงมองหยุดยุ่งกับการแก้อาการใช่ไหมถ้าเราวุ่นวายกับการแก้อาการเราไม่มีวันแหวกวงล้อมของความปรุงแต่งออกมาได้เลยจิตไปปรุงอกุศลแล้วก็ปรุงอะไรมาแก้จิตฟุ้งซ่านจะมาทำความสงบจิตมีโทสะแผ่เมตตาจิตมีราคะพิจารณาสุขะเนื้อหางานทำใช่แค่นั้นก็พอแล้วนะถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรคือหางานทำเนี่ยกวนน้ำให้ขุ่นเราแค่เห็นว่าสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นsomethingบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วนั้นก็ดับไปถ้าเข้าไปยึดเข้าไปอยากก็ทุกข์ ไม่ยึดไม่อยากแล้วรูปธรรมนามธรรมก็เกิดดับไปอย่างนั้นไม่ทำให้เราเป็นทุกข์หรอกไม่จำเป็นเราเรียนเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์แทนที่เรารู้รูปนามเนี่ยเพื่อเราจะมาเห็นไตรลักษณ์ให้เห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราถ้าเราเห็นมาถึงตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งอ่ะ ไม่ใช่เป็นการหนี ไม่ใช่เวทนามันก็ ร ู ้ เวทนาทางใจหายไปทุกทางใจไม่มีเหลือแต่ทุกทางกายหนีไม่ได้หรอกเวทนาทางกายก็มีแต่เวทนาทางใจที่เป็นทุกข์ไม่มีแล้วใจก็ไม่ได้เข้าเสวยเวทนาทางใจการที่รู้เวทนาทางใจก็ยังมีสองแบบรู้แล้วเข้าไปเสวยอารมณ์เข้าไปยินดีพอใจหรือไม่ชอบแค่สักแต่รู้เฉยๆถ้าสักแต่รู้เวทนาเข้าไปแล้วก็ใจจะไม่เป็นทุกข ์ ถ้าอิจฉามันไม่เป็นกลางแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำความเป็นกลางจิตเข้าไปเองเวลาพระโกณฑัญญะได้โสดาท่านถึงไม่ได้บอกว่าท่านรู้อะไรถ้ารู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา something เท่านั้นเองแค่นั้นพอนะปฏิบัติได้ดีมากเลยอย่าไปหาเรื่องให้มันแกว่งไปถ้ากลางวันไปกดไปนะก็คืออาจจะกระสับกระส่ายได้คือเรียกว่ากดอารมณ์ไม่เก็บกดอย่างเห็นโทสะกดมันไหมจิตใจก็กระสับกระส่ายได ้กดได้จากรู้ทันก็หายไป เหมือนกันเออมันไม่เหมือนกันกดนี่มีการออกแรงเห็นโทสะแล้วออกแรงมันออกแรงกดมันก็ค่อยๆกดตัวเข้าไปซ่อนแต่ถ้าเรารู้เฉยๆสลายตัวไปเหมือนกระจายในอากาศสลายตัวไปเออจะเงินได้เงินก็ได้เงินกลางคืนกระสับกระส่ายก็ดูไปกายหรือจิตกระสับกระส่ายกายก็ไม่เรื่องกายกระสับกระส่ายไม่เรื่องทางกายถ้าจิตกระสับกระส่ายก็เรื่องของจิตถ้าปฏิบัติมาถึงจุดนี้จิตกระสับกระส่ายมันก็เรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเรานะคือรูปแบบนะรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยเราทำในขั้นต้นอย่างที่อาตมาบอกว่าอย่างจิตใจเราฟุ้งซ่านทำอะไรไม่ถูกเราทำสมถะเพื่อให้สงบวิธีทำสมถะก็มีรูปแบบ40แบบแล้วก็เลือกรูปแบบที่เหมาะกับเราพอจิตใจสงบก็หมดหน้าที่ของสมถะนี่การเจริญสติก็เหมือนกันสติปัฏฐาน4มี4โดยอารมณ์4อย่างต่างกันสำหรับคนที่จริตต่างๆกันอย่างพวกคิดมากท่านคิดเนี่ยมองให้จิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาไม่ต้องไปรู้เดินทางกายก็ได้พวกตัณหาจริตเนี่ยมองทางกายนี้เราทำสติปัฏฐาน4ก็มีความมุ่งหมายสติปัฏฐาน4ทำไปเพื่อสิ่งเดียวกันเพื่อความมีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราหัดคนเดียวเช่นเราดูท้องสองท้องยุบใจหนีไปเผลอไปขาดสติรู้ทันนี่เรียกว่าฝึกซ้อมอยู่อันเดียวหรือดูเวทนาอย่างเดียวเลยไม่ดูอันอื่นเห็นแต่เวทนาทั้งวันอารมณ์ในสติปัฏฐานสี่จะเกิดตลอดเวลาเกิดทั้งวันอันใดอันหนึ่งต้องเกิดตลอดแล้วอันเดียวฝึกซ้อมไหมอย่างบางคนขยับตัวแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกจำมาเขาเผลอเผลอแล้วขยับตัวโดยไม่ทันตั้งใจสติมันทันวัดขึ้นมาเลยเพราะมันเคยฝึกรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกซ้อมไหมหรือพอซ้อมเสร็จแล้วได้ความรู้สึกตัวมาแล้วพอเราเผลอเกิดขยับตัวก็จะรู้สึกขึ้นมาเรียกว่าเราฝึกได้แล้วถัดจากนั้นเนี่ยเข้าสนามรบจริงๆตากระทบรูปหูกระทบเสียงไม่ใช่อันใดหนึ่งละไม่ใช่อันใดหนึ่งไม่ใช่จะมารู้ท้องฟองท้องยุบรู้อะไรละจิตรู้อะไรรู้อันนั้นละแต่รู้แล้วเข้าไปยึดถือก็รู้รู้แล้วสักว่ารู้ก็รู้นี่เราเอาตรงนั้นแต่พอทำมาตรงนี้แล้วเกิด ทำมานานๆแล้วชักเบลอๆไม่รู้เรื่องก็กลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่เราเคยฝึกไว้เช่นเขาของเขายุบอะไรก็ได ้ จริงๆการนั่งก็มีสองงานนะแต่ว่าก่อนนอนเราต้องการอะไรถ้าต้องการสงบก็ทำสมถะหรือจะนั่งก็จะอ่านจิตอ่านใจก็นั่งเหมือนกับกลางวันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอยู่ในอิริยาบถนั่งเรียบร้อยไม่ยุ่งกับใครกลางวันอยู่ในอิริยาบถยุ่งกับคนอื่นเหมือนกันดีแล้วควรจะทำถ้าทำอย่างนั้นดีนะเรียกจะตอบพวกเด็กๆพวกนี้ด้วยเด็กๆรู้ตัวแล้วจะต้องไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิต้องไม่ทำเนี่ยจิตใจจะป้อแป้ป้อแป้ลงไปเรื่อยๆทิ้งรูปแบบทีเดียวไม่ได้จะทำได้ดีนะรู้มูลนะโอ๊ยกว่าจะเข้าใจได้อย่างนี้คนหนึ่งยากนะยิ่งพวกหาไม่เริ่มนี่ไม่เข้าใจไม่ช้าอย่างเล่าให้คุณดูฟังสิ่งที่ทำให้บางคนเรียนช้าบางคนเรียนได้เร็วพระพุทธเจ้าสอนธรรมะไว้หมวดนึงชื่อว่าปปัญจะธรรมธรรมที่ทำให้เนิ่นช้ามีสามตัวนะธรรมที่ทำให้เนิ่นช้าตัวที่หนึ่งเป็นตัณหาความอยากเองก็อยากปฏิบัติอยากได้มรรคได้ผลนี่ทำให้เนิ่นช้าเพราะจิตใจแทนที่จะรู้นะกับจิตใจดิ้นรนแทนที่จิตจะหยุดดิ้นรนแล้วก็รู้เอาจิตจะดิ้นหนักกว่าเขาเพราะความอยากตัวที่สองก็คือทิฏฐิช่างคิดเนี่ยศึกษาเปรียบเทียบไปได้เจออะไรแล้วก็วิเคราะห์หมดเลยไม่โยนทิ้งอย่างนี้ไม่เจอก็ตัดทิ้งไปเลยเกกะเจอขึ้นมาหยิบมาใกล้ควรไอ้นี่เรียกว่าอะไรมาจากไหนโอ้คิดใหญ่เสียเวลามากมายใกล้ๆไม่ยอมทำงานอ่ะหมดแต่เล่นอยู่ข้างทางก็เนิ่นช้าอีกตัวหนึ่งเรียกว่าตัวมานะเราต้องระวังนะยิ่งพอแก่ๆขึ้นมาเนี่ยกินมีมานะเรามีเด็กในคอนโทรลมีมาเรื่อยๆยิ่งพวกเจ้าสับหนักพวกเจ้าสำนักหรือพวกหัวหน้าทีมเวลามานี่มากันหลายๆคนหัวหน้าทีมนี่จะไม่มีความสุขเลยในการมาฟังธรรมเพราะเกรงกลัวจะถูกถามแล้วตอบไม่ได้กลัวว่าหลวงพ่อสอนแล้วจะขัดกับที่ตัวเองเคยสอนเอาไว้ถ้าพอขัดกันปั๊บตายของเราไม่ถูกตกใจมากเลยพอคล้อยหลังหลวงพ่อก็รีบอธิบายเลยเหมือนกันแหละแต่หลวงพ่อพูดอีกภาษาหนึ่งไอ้เด็กลูกทีมเนี่ยรู้เรื่องไปแล้วนะเลยเคยไปอีกไอ้พวกนี้เยอะเลยเพราะงั้นไอ้มานะที่ขี่ในตัวทิ้งลงไปนะตัวทิ้งไปกล้าหาญนะนี่จะต้องกล้าหาญนะเรามีเด็กในคอนโทรลเยอะเลยมีนั่นเลย ใช่แรกๆไม่เข้าใจ แรกๆเหมือนกับเข้าใจ เหมือนกับเข้าใจ แต่เข้าใจเป็นคนละแบบ แค่หลายที่เจอแล ้วใช่ใช่แต่พระไตรปิฎกก็เหมือนกันอ่านแล้วโอ้รู้เรื่องรู้เรื่องรู้คนละเรื่องกับที่พระพุทธเจ้าสอนรู้เหมือนกัน คน ไหน ที่ว่าต้องรู้ถึงข้าวการทำงานของสังฆะ ก็อันนี้ขันห้าแหละเด็กไหมตาเห็นรูปทราบไหมทำไมมันถึงเห็นนะเพราะว่ามันมีตาใช่ไหมเพราะมันมีรูปมันมีแสงสว่างแล้วจิตมันไปเกิดทางตามันเกิดความสนใจที่จะไปรู้อารมณ์ทางตาอย่างสมมติเราฟังเพลงอยู่ตาเราก็ลืมแป๋วแป๋วไม่เห็นรูปหรอกมันก็มัวฟังเพลงอย่างนี้การทำงานของธาตุของขันของอายตนะของจิตของอะไรเนี่ยง่ายจะตายเห็นมีอะไรเนี่ย ง่ายง่ายที่หลังจากที่การไปย้อนการทำงานที่จะเที่ยวเที่ยวจะเข้าใจ จะมาเล่าวิ ชีจิตให้ฟังก็ได้เพราะว่ายากนักหนาเราปฏิบัติจิตขนาดนี้ไม่มีอะไรยากเลยอย่างแต่เดิมเนี่ยรู้ว่าจิตเราอยู่ในภวังค์ไม่ได้รู้อะไรรู้แต่อารมณ์เก่าเพราะนี่เงียบอยู่สมาธิไม่มีอะไรมากระทบทางหูเรามีเสียงมากระทบทีแรกใจมันคล้ายๆมันตื่นขึ้นมาสังเกตไหมให้มันผุดขึ้นมาจากการนอนหลับลึกๆของมันอยู่ในภวังค์ผุดขึ้นมาเสร็จแล้วพอพูดขึ้นมาเนี่ยมันจะมาแยกแยะหรือว่าอารมณ์ที่มากระทบที่แปลกปลอมเข้ามาตอนนี้มันอยู่ทางไหนเพราะมันอยู่ทางหูจิตจะไปเกิดทางหูมีเรื่องปัญจทวารวัชนะมันตัดสินใจว่ามันจะไปทางหูก็เกิดวิญญาณเกิดจิตทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณก็ไปฟังเสียงหูที่ฟังเสียงเนี่ยสังเกตไหมเหมือนที่ตาเห็นรูปเนี่ยสิ่งที่เห็นนี่เป็นรูปปรมัตถ์ตัวจริงไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าเสียงอะไรไม่รู้ว่ารูปอะไรในตาเราหลับตาอยู่เราหันไปลืมตาขึ้นมาขณะแรกที่เราเห็นนี่เราไม่รู้ว่ารูปอะไรแต่ถัดจากนั้นนิดหนึ่งในภาวะที่ติดต่อกันเลยความจำก็ผุดขึ้นมาอ๋อนี่เสียงคนเสียงคนนี้คนนี้เริ่มจำได้พอจำได้ว่าเสียงคนนี้คนนี้มันส่งสัญญาณเตือนขึ้นมาที่ใจไอ้คนนี้ศัตรูเก่าเราศัตรูเก่าเราตกลงใจแล้วว่าได้ยินเสียงนี้จะต้องกลุ้มใจตัดสินใจว่าจะเกิดอกุศลสักพักอย่างนั้นจิตก็มีอกุศลขึ้นมากลุ้มใจเสียงเนี่ยคนนี้มันเกิดมีตัวคนขึ้นมาเพราะว่าอกุศลทำงานถ้าสติปัญญาทำงานแทนก็จะไม่เป็นอย่างนี้จะเสียหรือว่าจิตเกิดอกุศลไปรู้ว่ามีอกุศลกลายเป็นกุศลวิถีของอกุศลนี้หมดไปวิถีจิตที่ฟังต้องวิถีหนึ่งวิถีที่จะไปเสวยอารมณ์ต่างๆทางใจได้รับช่วงกันต่อไปแค่17ขณะจิตเลยไม่ยากใช่แต่ทั้งจิตก็เปลี่ยนได้ถูกต้องครับเออถูกพยายามก็ทำไม่ได้ถูกต้องเมื่อไหร่ธรรมะเมื่อเรามีสติไวขึ้นมาสิ่งที่เรียกว่าสันตติคือความต่อเนื่องความสุขเรื่องจะขาดบ้างเนี่ยเนี่ยเราขึ้นมาถึงนี้ศาสนาแท้ๆสันตติขาดก็รู้ว่าอยากธรรมะแท้ๆเราไม่เอาใช่ไหมธรรมะจริงๆคือการที่พวกขาดให้เราดูเนี่ยเราจะไม่เอาเราจะเอาธรรมะปลอมที่อาตมาพูดให้ฟังสังเกตไหมตอนนั่งฟังเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดทางตามีจักขุวิญญาณจิตเกิดทางตาเดี๋ยวก็เกิดทางหูฟังตอนดูกับตอนฟังก็คนละขนาดดูออกไหมและอีกแป๊บหนึ่งจะเข้ามาคิดที่ใจแล้วคิดที่ใจเนี่ยยาวกว่าที่ฟังที่หูไม่เป็นไรมีเทปไม่ได้ต ่อเน ื่ อง ไม่ได้ต่อเนื่อง เห็นว่ามันจบแล้วนะ เพราะสติกระทั่งตัวสตินะก็ยังเกิดดับจิตก็เกิดดับสังเกตไหมว่าตอนนี้เราไม่มีคำว่าจิตเที่ยงเลยจิตไม่เที่ยงใช่ไหมอย่างเดียวก็รู้อารมณ์ทางตาเดี๋ยวรู้ทางหูเดี๋ยวรู้ทางใจอย่างที่นั่งฟังเนี่ยใช้อายตนะสามอันกันดูออกไหมเก็บไปทางใจละนะดูแวบหนึ่งฟังนิดนึงก็ไปคิดยาวๆแล้วขึ้นมาฟังต่อแล้วไปคิดอีกนั่นเป็นปกติไม่เฉพาะอันนั้นเลยนะแต่ทั้งการดูสังเกตไหมว่าเราดูอะไรไม่ได้จริงจังสังเกตไหมอย่าลองมองหน้าลูกชายมองได้ไม่ต่อเนื่องเหมือนกับที่ฟังเลยที่อ่านหนังสือ ขาดสะบั้นเป็นตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งต่อเรื่องไม่ได้เพราะไม่มีอะไรต่อเนื่องแล้วเนี่ยธรรมะตัวจริงที่แสดงให้เราดูเราไปไม่เข้าใจว่านี่ธรรมะเราคิดว่าจะต้องเที่ยงเที่ยงอย่างนี้นะจริงไม่เที่ยงเลยอย่างเวลาเราดูหน้าคนดูรู้สึกไหมเราดูได้แวบเดียวแล้วก็จะเบลอๆมันต้องดูซ้ำอีกเลยลองตั้งใจดูสิตั้งใจดูดูไม่ได้หรอกมันจะเบลอตลอดเวลาเลยแล้วเราเห็นรูปนะเห็นจุดเล็กนิดเดียวอาศัยความจำถึงจะจำออกมาเป็นหน้าคนได้เห็นทีละแวบแวบแวบแวบต่อต่อไม่เบลอแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งกระทั่งรูปที่ตาเห็นก็เกิดดับเสียงก็เกิดดับอารมณ์ทางใจก็เกิดดับจิตที่เกิดทางตาที่มารู้รูปอย่างมันมองหน้าสมาธิไหมดูออกไหมว่ามองจริงๆแวบเดียวจริงๆจิตเกิดดับตลอดเวลาห้ามไม่ได้มันแวบๆๆๆๆใจเออแล้วมันเข้ามันไม่ได้สะใจมันไม่สมใจอยากคือแต่ต่อไปนี้ก็ไม่เปลี่ยนนะเพราะเรารู้แล้วว่าอันนี้ธรรมดาจริงๆธรรมชาติเป็นอย่างนี้นะสติปัญญาเราคุมกล้าขึ้นมาเราไปเห็นโดยทั้งสันตติขับเราไม่เห็นแล้วว่าทั้งหมดนั้นคืออันเดียวแต่มันคือจุดเล็กๆๆๆที่ต่อกันแล้วขาดตลอดเวลาอันนั้นเนี่ยสันตติมันขาดเรื่องวิปัสสนาตัวจริงๆเนี่ยจะทำลายความเห็นผิดว่าเที่ยงและเรื่องการเห็นว่ามันขาดก็ทับๆเลยนะทำลายความเห็นว่าเที่ยงเป็นอนิจจังอนิจจังมันปรากฏเพราะสันตติความต่อเนื่องเนี่ยปิดบังอนิจจังพอเราเห็นเราไปขาดอนิจจังก็ปรากฏเลยอนิจจลักษณะปรากฏนี่เมื่อไรจิตเห็นอันนี้จะลักษณะนะครับจิตยังไม่เห็นอันนี้จะลักษณะจิตเห็นว่าไอ้เนี่ยไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงร่างกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงอย่างนี้เสร็จแล้วจิตมันจะค่อยๆพัฒนาไปต่อไปมันจะไปรู้ไตรลักษณ์ตัวจริงแต่จะรู้ไตรลักษณ์ตัวจริงเนี่ยจิตจะเป็นกลางสังเกตไหมตอนนี้เราเริ่มลำคาญเริ่มลำคาญกับการที่มันเกิดดับเกิดดับมันขาดเป็นชิ้นๆๆใช่ไหมจิตมีลำคาญเพราะอะไรเราเห็นดับเห็นการขาดช่วงเราไปเกิดโสรถยานเห็นดับลงไปนั่นคือพังขยานมีการดับแล้วก็มันจะเกิดความเบื่อหน่ายจิตหนาละอาใจใช่ไหมเสร็จแล้วทำไงจะพ้นจากไอ้สิ่งที่แวบๆแวบๆนี้ได้พ้นไม่ได้เพราะนี่เป็นธรรมดาธรรมชาติแต่วันหนึ่งเข้าใจธรรมะส่วนนี้จิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาจิตเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาแล้วในสุดทางที่จะปฏิบัติหลังจากนั้นเนี่ยจิตจะต้องดำเนินของตัวเองสังเกตไหมเราไปเห็นแล้วจะเห็นของจริงนะแต่ยังไม่พอใจมันไม่เป็นจริงมันอยากให้ยาวๆมันจะไม่เป็นจริงสมาธิสั้นไม่มีจะมาถึงพูดเรื่อยๆไปก่อนว่าเหมือนเส้นตรงเราไม่มีหรอกเส้นไม่มีมีแต่จุดที่ต่อกันต่อกันมากๆก็รู้สึกว่าต่อเนื่องนี่ปัญญาเราแทงทะลุลงไปจริงเราก็ว่าไม่มีอะไรหรอกมันเป็นจุดเล็กๆเท่านั้นในขณะสั้นๆตรงนี้ว่างไหมมีเหล็กไหมโชคไม่น่ามีนะมีเรียนได้ขนาดนี้ยังไงแล้วชายหนุ่มเนี่ย เรียนจากแม่ได้แล้วนะแม่เก่งแล้วอย่างนี้เลยอย่างนี้เป็นแม่สาได้นะแต่ก็ไม่เดือดอะไรเหมือนเดิมเลยอาจารย์ท่านว่าไงบ้างท่านว่าไงนะเออเนี่ยทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ต้องแก้อะไรนะอย่าไปแก้แต่ยังคราวก่อนมันต้องแก้จิตมันอ่อนไปกำลังไม่มีอันนี้กำลังมันก็ขึ้นมาถ้ากำลังตกไปก็ทำสมถะเท่านั้นเนี่ยนะจริงต้องมีเท่านั้นเนี่ยแต่คนนี้ไม่ไหนจะได้กับเขาฮะยิ่งว่าเป็นผู้นำนะต้องกล้าหาญเยอะๆเมื่อวานมีมาคนหนึ่งด็อกเตอร์ชัยพัฒน์ภรรยาแกชื่ออาจารย์เกียงจันทร์อยู่ที่ไหนนะอาจารย์เกียงจันทร์เกษตรนี่เลยนั่งสบายๆนั่งไหนก็ได้ภรรยาเนี่ยปฏิบัติได้เร็วกว่าสามีมากไม่กี่เดือนนะเข้าใจตื่นขึ้นมาแต่สามีเนี่ยความพยายามสูงอย่างนี้ผู้ครูไม่ใช่เขาอย่างนี้ทำไปด้วยนี่แกทำไปเรื่อยๆคุณด็อกเตอร์จะไปทำในท้อจังพวกเราไม่มีบุญวาสนาเลยมานี่นะอาจารย์ไม่เคยชมเลยดูถึงบอกว่ายังไม่ถูกทำไปนี้ไม่ปฏิบัติละมีวาสนาขอทำบุญทำทานก็แล้วกันคิดไม่ใช่เนี่ยขอทำแค่นี้พอใจไม่คิดจะทำต่อนี่แหละใจก็รวมเข้ามาสงบลงมาเพราะมันเลิกดิ้นในการดิ้นอย่างนั้นเนี่ยเหมือนปลาดิ้นลึกเราไปกวนน้ำไม่ขุ่นดูอะไรไม่รู้เรื่องหรอกตะกอนมันขึ้นมาเต็มไปหมดพอเลิกแล้วไม่เอาแล้วจิตก็รวมลงมานิ่งๆมีความสุขโปร่งเบาขึ้นมาดูว่าโปร่งเบาภาวนาเป็นแล้วเป็นตรงแค่รู้นั่นแหละเราต้องเลิกทำแต่ไม่ใช่เลิกปฏิบัตินะมีหน้าที่ง่ายๆนะมีหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติก็คือรู้ทันว่าจิตของเราไปแอบทำอะไรอย่าไปทำซะเองเช่นจิตของเรามันตั้งใจจะปฏิบัติแล้วเรารู้ว่ามันตั้งใจปฏิบัติใช้ได้ถ้าเราตั้งใจเข้ามาเราก็ไม่ได้แล้วแต่ถ้าจิตมันตั้งใจเรารู้ทันมันถึงใช้ได้ความโกรธเกิดขึ้นอยากละใช้ไม่ได้ความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นมันไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราไม่ทำอะไรมากกว่าการรู้วิธีง่ายๆเราลองเช็คตัวเองเป็นจุดๆเป็นช่วงๆไปก็ได้แล้วตั้งคำถามเลยว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จิตใจอ่ะจิตใจทำอะไรเนี่ยหลงเห็นไหมเห็นไหมหลงไปแล้วเรารู้สึกว่าเรากำลังทำอยู่แท้ๆเลยกำลังปฏิบัติอยู่กำลังรู้อยู่พอถูกถามว่าทำอะไรอยู่นึกออกหน่อยใช่ไหมว่าแอบไปปรุงแต่งอยู่นี่เราทำอะไรรู้ไหมมันหลงว่าไปคิดข้างในแม่คอยรู้ทันทำอะไรอยู่แล้วแม่อะไรนะไอ้นี่คิดตอบเนี่ยคือเป็นการคิดตอบไม่ใช่รู้แต่แปลว่านะแต่มันก็ยังตื้อๆอยู่อย่างนี้รู้ทันตัวสภาวะจริงๆมันก็หลุดล่วงไปหมดคุณมัญชลีทำอะไรนะอยู่ออกไปว่าทำอะไรแค่คอยรู้ทันบ่อยๆรู้ทันความปรุงแต่งไปพอความปรุงแต่งเราหัดรู้ทันเป็นชั่วนี้ชั่วนานพอมันเริ่มปรุงนิดเดียวเราก็เห็นนะความปรุงแต่งก็ขาดไปนิพพานนี่มีหลายชื่อนะชื่อหนึ่งคือวิสังขารความพ้นจากความปรุงแต่งเห็นเราเห็นความปรุงแต่งเกิดขึ้นรู้ทันครับความปรุงแต่งสลายเกิดขาดส ็เข้าใกล้นิพพานเข้าใกล้ความไม่ปรุงแต่งหรือนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาจิตเรามีตัณหามีความทะยานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารู้เท่าทันความทะยานทะยานคือตัณหาขาดไปเราเข้าใกล้วิราคะจะเป็นอีกชื่อหนึ่งของนิพพานเข้าใกล้วิราคะถ้าใจเราเข้าไปเกาะอารมณ์เข้าไปเกาะอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามองเห็นเรารู้เท่าทันมันก็เลิกเกาะคลายออก